چې دا الله تعالی نه کوي چې دا الله تعالی کو تعالی نه ویلي او امام المفسرین مجاهد وی مراد دې نه دا چې دا انسان کل आवाज مخته کې خپل سترګې محفوظ کی هغه چې دې زه ته ګوري اس په پیستا پر دې پر نه ګوري الکه ته په دې جماعت کې ستا غره ذکر نه لګې کله یو کا ګوري کله کوم کا ګوري نه هغه د خوشو معنا څه کوي غز بصره چې سترګې او دا سترګې سوي دا کنټرول دي وخت زه سوده आवाज مدني आवाज مدني تاسو خپل معلومات چې راځي کوم आवाजونه دي کنه بس هغه مقام د سجدې ته ګوره چې کوم ځای نه درته مسکې کول دي چاله کې حالت کې دی ته ګوره دې حالت کې دی ته ګوره دا حضرت مجاهد ته کنه دغه معنا اخلي او دې بیا دلیل بیانې وحشات الاصوات الرحمن دا بیا دلیل پیش کوي چې دې مراد په کوم دغه معنا ده خیر بھائی که د خوشونه مراد څه شي هغه عاجزي شي او کده دینه هغه ذلت شي تیر شي یا د خپل سترګو او دارنګ د بدن کنټرول شي هر یو شي خدایي کوي والذین ادرن صفات اعتصام بهم ان الله وی چې دای بنا کار کارونه مورجون مخړون کی دای د لغو نه مخړی لغو په معنا دی چا سره دا عبد الله بن عباس وی مراد دې نه شرک دی چې دې مکمل د شرک نه ځان بچ کی دا الله سره په ذات او په صفات کې شرک شریک نه لسی اور دارنګي اتنی بسې چې وی چې مراد کنه تمام گناهونه دې لکه څنګه تاسو سماوي چې ایس قسم گناه نه دې ځان بچ کی گناه نه لزی او چې کم کنه شوی دې دا گناهونه معافي غواړي او بل مالا دا دا چې د الله کومه معنا دا چې د دنیا او آخرت فائدہ په کوم کارونو کې نشته دا غي نه ځان وکي دا لوړې مورې په کې ټول رالي چې د دې سيزونو کوم مکمل په ځان بچي دي کنه د دنیا فائدہ شته په دې منډو کې سړي منډه دې نه هغه په ورو والا هغه دې دې په منډه ولا په دې کې سچې نشته څه فائدہ په کې شته او دا شته کې څه فائدہ دا خو په کې اخلو دغه په کې اخلو هغه دې په کله خاص ځای کې لري بس امام عبد الحیلت نبی رحمت الله علیه وی چې کوم شي کې د آخرت فائدہ نه واخله هغه دنیا کا فائدہ هم نه کټ کړي عبد الحیلت نبی رحمت الله علیه هغه بیا نور دا معنا راکوم کړي دا او کوم شي کې چې د آخرت فائدہ نه بس دې ته نه وي راشه ته وي یا هغه په دې کار نه دا ځراله تا او خدا دې سیبا چې کوم څه زنه به فائدې دي مطلب دا دی چې دنیا د آخرت فائدہ به کې نشته دا کې نه ځان مت کولاله کا چې کوم څه زنه کې د دنیا د آخرت تاوان نه هغه خالق دې کوم څه نه من کو دلتا اللہ سر دا خبروں کو مجھے مجھے تو بر یادو ساتھ ہے فرنٹ سٹ جو اور دم میں اسی گیا آغا زینو کے چاہ کم دے کسی بھی آغا دانے بچانے شروع شی کنا آغا یو مشکل چرتا ہو وغیرہ ہو رہے نا آقا پا دے دنگ دن کو مہین یو واقع آدھا بس چا دنگ مشروع شی لیار پا پکت آشی نا بیا سامنو اور کہی چا بابا خدا ہے کہ کوئی دا تا ہم ہاں دے کوئی سر مولی اور تا سے چلو کو تا سے چلو کو خدا ہے تا ہوں رہا کڑا مکہ خلق ہوں پورے خانی کس تا سے پلاو نمیا گا لیتے اب اچھو نا بتا یا زل سمندر یا نهر کا نمش لگو دول کے شروع شو ندیو راکی کا سنہ کا دے گا راکی کا سنہ کا دے گا دیکھ بچے تجھے اتر بودی نیچا غم کے شروع شو دیتا بچے تجھے اپنار دنشی مشک بزائے پر خطوار کا منگا کو مشکیان بھی خام مشکیان بھی گناہ کرنے چنگی دی چھر دنگ شروع شو نا گڑا با خام آتا چھر دنگ شروع شو لطا دیبا مشین شو پیغمبر نے سلام فرمائی زمان در علی گلو مقصد دنیا دا اللہ تعالی دو سزنہ میرے گی یو دادی چې دا خلق دے شرکو دے کفر دے دینا پر شیو دین داری چی دا آلات دا دنگ دو مات کم دیلا پیغمبر علیہ السلام ایزان نارا لے کے لئے نو غرص میں داری چی اللہ و امدغسی دنہ دی خاچی پر صرف اختو کی در تو آمہا دا سرو سمیہ سے اقوا دے پر خود دا سمر مزامیر کی گئی دا شیطانی آوازون آب دا خطول کی دا خطی ویگان دا خبی سے رونا اس پر اپرے دا خبر شیو اور پسی رو سیٹو تو انتا سب بنا ورد ہوئی یو شو بند ہے لکا کیسا جو مسجد دی پکی دا تمام مخلوق پاگے باندے بھی خواہش ماخ کے خود ٹی وی مسئلہ ہوں اس دا بنا بنا دا سشی اور تو سیڑی سیڑی آم انگلے یہ دانے میں خدا نہ رہے سب بلا دا سی با باغا بلا کے سب دو گناہ سے زنو دی سب دو گناہ اس کو پکی آگا شیش اسے با تاثر ہو کے سیڑی نہیں دی جگہ بنا گانے والا اگلے بلے جہنم تو اولی لے گئے اولی اقبل اللہ سے جہنم تا لے گئے جدا سکنہ ہو رہا ہے اللہ کو دغه سيزونه دغه په دې باندې کوي چې کامیابی په دې کې ده چې دغه سيزونه ځان بچ کې دي تکې نه مې پتا سمه نه کیږي هغه خبره ده چې دنګ شي سه باندې مخلوق ته ګوره په دې لار کې څوک دا نه دیږي نه او چې الله د دین خبره یو تن کې نه مې مانو خلاص دې راشم یو تن کې سوچ تاسو ته چې زمين ته مقصد نشته چې دلته کې خو په دغه ځای کې ټانګو شنه قسم کو خدای چې دا ټول او خپل کې بډاګان د پټاپو رو باندې بلته وایي چې لکه ولاسو کې مونږه کښه با ډنګا ډنګا لا الله تعالی موږ نه دا دا څه دنګار بدر نه تاسو نو دا څه ان الله هو مورزون دا الله هو دغه شی ده دې څه زنه دې ځان پکې مکمل حفاظت کوي دا به درن صفات چا دې مسلمان دې قد دین صفات او درن صفات سره ولذین ما کان هم دې زکات فائدو چې دې زکات ورکوونکي وی داړو به معنا دا هم له زکات دی د اعمال صالح او پایون کوم دی زکات په معنا د عمل صالح سره د تزکیه څه ته وایي چې انسان خپل بدن د ګناهونو نه پاکي او ګناهونو نه پاکوالی څه سره د اعمال صالح او سره عمل کاو بس الله دې تعالی رې پوری دي داسه لار چار داسه لار چار داسه ثواب دې تا ګناه لږیږي قدم چې توان کی به دي سیوا کیږي ګناه بدن لږیږي درجه به کیږي هغه لپاره په بار بار وایي چې بری دې تاسو مطلب دا دی چې له کوم وخت مو سره جوړ تکین نو به دې وګورئ چې موږ سره وخت نشته نو خدای دې رحم وکړي په سبا نه دی دا شي ورته کور کم ته نه دی دا چې تاسو باندې دا لري په تا نه لږی دې دې شي دې دې کور مو تخت او یا چې هغه چې ځان ځان ته نه دی چا باندې چې خېل نه دی کور مو تخت والذین صبرون صفات دیدار لا کسان هم دی پروژن حافظون چې دوی ساتون کی د زمینو د شهوتونو وی با مهارت درته چې دوی ساتون کی د زمینو د شهوتونو وی د حرامونه معنا خپل شهوتونه په حرام طریقې سره نه پوره کوي چې کوم طریقې حرام دي دا نه خپل ځانونه محفوظ کوي او خپل ځانونه ساتون کی پیغمبر علی السلام فرمایي د دوه سونو ضمانت خانه راکې زتا په جنت ضمانت درته نوی دا جبا دا سونو سرا او بل ما بین الفقیزین ما بین الفقیزین پا تمانا کمیس کے جدی دو سیزن تا سما تو زمانت را کے دلی جنت زمانت پدی کے دلی جنت زمانت تو یاد اس آتے جبا محفوظ کا اور دارن سری قابل تجو قرآن کم بیانی دا محفوظ کا او دا غید حفاظت تلقین در تطولی زنان امزان بچ کا استنا بلیت امزان بچ کا مدعین امزان بچ کا لیواتت امزان بچ کا اور دارن جو پا حالت حیز و دلقاز کے نفل منتوحین امزان بچ کا محارم و سرد نکان امزان بچ کا غیر فطری طریقې چې څنګه د شاوات پورې کولې دي غیر فطری هغه تاسو ته معلوم دي بار بار نه هم د دین علاوه حیوانات وغیرہ دا غیر فطری طریقې دي یاد ساتئ په دې نه بده خپل ځان مکمل محفوظ کړئ نو څه به اعلان دې کار زموږ ته پدې ته راځي الا لا ځاده مگر کله دې بیان دې بیان چې دې هغه د پاره خو دې اجازه کړې ده په دا ضرورت ته تمویل دي دې ته اختلاف جنسي وی لګیږي او ما ملکات ایمان هم یاوین جو خپل سره لفظي معنا آغا زنانا چه مالکان در مدید خلاسون استاس و آغای واندی براتن وینزی دی خوابینزی اس نشتا آسان ادا کورو که جکم خدمت دی تو دا وینزی دی شجلت مارا پارا جایسی فادلا دا وینزی ندی وینزی تک پورا توفت راوالا تا سرانو سرو جنگی گا بادریت کارا که آلتا نراوالا تو بیا با آغا وینزی دا ندی کوری دا فاجزان دی چه خدمت دی کورو که کئی دانا فإنهم لا تسان خير مدومی ملامت نگی پدیگی دین معلوم از آچ دا مدون مقصد نده تا سمې چې چې والدې ضرورت دی الله وی په دې کې ملامت نه دي چې چرته مطلب و دي نه او کل یاد دی کې ژوند ملامت یا نه بچتي نو مطلب دا دا ضرورت شو دا دا مقصد نه لري مقصد ګره بل څه دی کمنې تا هغه چا چې کله ګورو ورا ازال کا د دین علاوه د کار د چا د دغه شهوت دغه شهوت د دین علاوه نور زین دولا دولا دې ګوزین علاوه اولائکم العادون دا کسان تیری دن کی دیگا حد نا دا حد نا دی تیر شو او تا سما دا دی احکام بیان کرو چید دی احکام دا قیامت برد با گوی دا دیر غلط اور خطرناک نتیجی بھی دی پوری سزنو کاغر زنا دا سلواتت تی کمرسنی دو کتا دین علامہ دا نوری تریجی بھی دا با دیر خطرناک صورت کی راجی لکتا سما دا دینا صرف دو صورتون جا حدیث اکم بیان کری دی غمی دکنو قمانی بتا غاورا زارتا چاچولت و بتا خد شاوت علاوت دی مقاماتنا قولائی کم العادون دا کسان تجاوز کون کی دی دا حلالنا حرام دا والذین اردا کسان دی هم لی اماناتهم چی دی دا شرعی دی مدارو قلو و عهدهم او دا معاہدو جفل نیس کی دیو بل سر پلی دی دو طرف دی یا تا سمدیو طرفنا اور اون داغی حفاظت کون کی دی داغی حفاظت کون کی دی اماناتنا مرادت تا سمدیو شرعی ذمہ داری دی حقوق اللہ حقوق العباد کو ذول را دے تے دے ذول دے ہاتھ ساتھ او معاہدو کے تاس تما یو عہد طرفین نہ ہوئی یو عہد یو طرف نہ تے دو احکام دے تے بیان کر چہ طرفین نہ معاہدے شین نو کہے کہ قانونی ہم دتا حق دے حاصل لے او چہ یو طرف نہ معاہدے شین قانونی حق دے حاصل نہ دے او کدا سڑے کلا عہد پورا کینا لو پورا کینا نو دے شرعان مجرم دے قیامت پر ازما مطالبہ دی کیگی العیدۃ دین اللہ حدیث متاس والذین هم صفات دار اشراق اسان دی عمره صلات می حافظون چې دوی موږ نو قربان همیشه والی کی با جماعت ای کی ځان لګره خپل صرف مکه نه راخلا سي نه با جماعت چې کوم طریقه دا مسنون جماعت سره مستی غچ کوم مسنون جماعت کو دا و صفات په قران اعلان ته ګورم اولای قوم الوارثون دا کسان حق داران دي وارث معنی حق دار وارث دي ته وی چې بغیر د خپل نه یو شی پاتې نه شي وارثان تا دا موریس نا چکم حق ملاوی گی دی وارث سکلی نی کلی واللہ تا یو اگر حسیم نو کری کلی سبکا ہوتا ملاوشی کورو تا ملاوشی پیسی ہوتا ملاوشی وراثت کی ملاوی گی کنا نمانا دار چدا کسانا دا سری دا حق داران دی لائقان دی ویڑیا ورن کی دی سشوری اللہ تعالی دا سشی اقدار دیو لائک دی اللہ دین ایرسون الفردوسا دا غدسان دی چی دی ویڑیا وری سشی فردوس جنت الفردوس یا اقدار دی چا دی جنت الفردوس او براست مانا ویڑیا ویڑیا پختو کی پی جنائی کنا چی سسکلی دینی کری ورشی در پندر شی اقدارن بغی پیو پای دی جنت الفردوس دا کتان اقداران ویڑیا وطن ملاو شی دا سمای جنت خوب سر فضل دا خدای وی او دا درجی پا امارو دی سیب جنت یورو دا و صفات کتاو جدا خوافانا خبر دا ووالا صفات تخلوا مزیل اسان دی او بر عملی میدان کی یادو ساتا اسان خبر آنگا هم کی آدئی بغلی جنت الفردوس کے خالدون امیشب ایدائی موتو نفیہ ولا هم عنہ مخرجون نبا مری او نو دسو کسپیشی اصنا چی بیاز دن دنبرو لول تخلاص کی چی اوزا اوزا دکیالتا مشتا دوستا بکی پروت دا خطروزا پوری دو فلاح مسئلہ بیان شو و صفات بیان شو او سا انسان بانی چی دا مختلف اطوار کمراغلی دی داغی بیان کئی یعنی حقیقت دا دی چی پتی که دا اللہ تعالی دا وحدانیت او دا وحدیت بیان دوست دا دلیل دا وحدانیت او دا خدایتوب دا باری تعالی بیان ایفا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَعْلَمُ مَا إِنْسَانٌ پیدا کړو من سلالته مين وین د چانه د چان شوی خدینا سلاله ویل کیږي چان شوی خدای ته پښتو کې تاسو خلاصه خلاصه معنی چان شوی هغه فضول اعظم ذات نه پدې شو چې کوم اصلي ازاد آدم علی السلام نه پاره درو زمين نه خورا جمع کړو کنه هغه ازاد چې کوم اصل ازاد غیر جمع کړو او چې دا نور خپل دی په دې هغه له دې کا ور کړه نو پیدا کړی دی الله تعالی حضرت آدم علی السلام د خورینا او یا تاسو ته هر انسان د خورینا پیدا دی څنګه پیدا دی تاسو مخکې ما تفصیل کړی دی چې دې د نفې نه پیدا کیږي نو خړ وینه نه پیدا کیږي وینه د غذا نه پیدا کیږي غذا په سمکه کې جوړیږي سمکه کې شیمدار دی لا برازي اور ظلمم دته ویل چې کله تا نو پاغه سکی رحیم د مور ته ورسی نو مزیاد دې چې کوم خبر دې داغه لګه خبر دې سره خلک چې ملایکرا چې او سره خلک دې یا څه دې دا پیدائش دې انسان غالب عنصر په انسان کې مطلب دا خبر ده ها جی رنده انسان نه الله پیدا کړی چان کړی شوی قدینا او داغه پیدا کول نو دا سره څنګه خطا غل شوی دا بیا ته څنګه صورت جوړ شوی دې بیا په سورج کې دې شوی دې اسی شوی آدم علیه السلام واقعا تاسو په اسرائیل کې ویلو ثم جعلناه خمانی تفکر ثم جعلناه بیا کې خو دمغا اولاد آدم علیه السلام نه ختم ساس کده منه کی قرار مکین په او قرار دا محکم دي دا ترجمه بندا سی کو ثم جعلناه بیا کې خو دم اولاد آدم علیه السلام دا نور اولاد الله تعالی د مکین پیدا کړی دی کنه دا الله تعالی نو دا اولاد آدم نه پیدا کنه ختم ساس کی رچانه ده منه نه یو قطره ده دا هینا په څنګه دا شی وکړي کی قرار مکین په یو قرار دا محکم کې دا سه محفوظ محکم ځای دی چې سبا باغی کې اتم یاشته نه هم یاشته یعنی د شپږو میاشتو نه خبره ده د شپږو میاشتو نه مخکې ما څنګه لري یاد ساته هغه چرته کړه بل طرف نه ځان خبره ده او دلته ونی مطلب ده شپږو میاشتو د عقل مزه ده چې هغه عمل نه کوي نه مخکې مخکې انسان دنیا ته نه راځي او زیات موده تاسو ته تر دوه کال پورې ده د دوه کال نه خپل یو سکند نو ماشوم په خپل ته مور کې نشه پاتې کې هغه نادر صورت نه کوي چې الله مبارک سو کال کې پیدا شو دې چې پیدا شي باندې غفلن شو ځان نه خبره ده قامت طریقه ورته وکړه و اول مثلا دا چې الله تعالی انسان کې خدا اولاد د آدم ساس کړه منه په هر هر ځای مو کا مګي بیا د دې نه رسو سي جلو ثم خلقنا النطفه بیا شکل ور کما دې نه پیدا دې ساس کړه منه تا علقتن ټوکړه دې ویني الله وی شکل نه دې ویني ورته بای 40 دین دغه نه کوي چې 40 دین په دې باندې تیر شین د دین وینه جوړ شي وینه جوړ شي تا ګوره نو اس معنا ثم خلقنا النطفه شکل ما ور کدي نه پیدا سلویخ رضی بعد علقتن د ټوکړې دې ویني خلقنا العلاقه يا شکل ور الله تعالی وما دې ټوکري دې تا مزغتن یو څه شی به جوړه یو پټه د وخت مزغه لکیږي یو شپه مزغه تل کې مزغه شان ته وي دایو مرته شان یې لکه یو شان وکا ان کله مرګ دې نه غواړي ته یو شان غواړي ته کړو تا دا کوم مزغه دا دا یو شان مو ورته نه وای وای مله خو خو دې شو غار سه نه دی او عام نه وای هغه مراته شو زه مخ دې نه مراته نو فخلقنا العلاقه ما شکل ور الله تعالی وي دغه ټوکري دې ویني ته مزغه تن پټه د وخت وخت پټه مې ته جوړه 40 دین په دې کې نور دي نو څه شو 80 دین تیر شو دا شو فخلقنا المزغه بیا الله وي وګور ما اوس په خلق په معنا د جال سره دې تاخه فخلقنا المزغه وګور دونه ما دغه پټه دې چا د وخت عظام خالص مخزه دې 40 دین چې پېتې شو اډو کې نه جوړ شو اوس اډو کې نه جوړ شو نو اوس مسله دې جال کوه الله تعالی وي دې باندې بغه خراوله فتصانا العظام الاحما دغه وخت ته ما دغه دې دوا غوښتلو ما وها وها نو وها سره انسان برابر شو شپږ شه راځي پورا شه سلور میاش دي او راشه اوس ثم انشاناه الله تعالی ما پیدا کړه انسان خلقا اخر اپ پیدائش بل سره د دین امر کې مطلب دا لري چې څو دغه انسان کې د شپږ دور چکم تیر شوی دي نو دا عالم عناصر سره د دې تعلق او د ماده سره تعلق د امر کې ټول ماده آهي کله نصفه کله بنا کله وقع او کله د وقع نه بیا ساډوکه او کله غیبانې دا ټول هغه عناصر یعنی معنا دا ده چې دا مادیات د انسانو د دې ځان لرنګو چې کله اوس د کی روح واجور شي شی بدل شو اوس دا دې نه منتقل شي چاته عالم ارواح طرف ته منتقل شي ځکه الله وی ثم انشأناه بیا جوړ کما دا انسان خلقنا خرا په پیدائش بل سرا مخ کې مادیات بیا اترو ته اوس راغه عالم ارواح دی او شی دی جو ګلالې دی جو چې په خوږه معنا اوس ګلالې شي د دې نه مخ کې ګلالې نو اوس ګلالې شي بس دا څه شو فتبارک الله معنا ډیر لوی او لوی شاندار الله تعالی برکت معنا ډیر لوی او لوی د شنو د باری تعالی صفات دا خو د خلق مثلا د چمن سره دا کړی دي دا نو صفات د باری تعالی ګور ته حق حیران پاتې شي دا خو یو دي چې سړی وته سوت کې حیران دي احسن الخالقین اغا الله تعالی چې هغه خاصه صورت ورکوونکی د صورت ورکوونکو نه دي باج کا خاص صورتونه خو ورته خلق ته په معنا د تصویر سره دي اصل په تاسو کې خدایان دي یو په کې دا خدای دی نورم چې تشته د معتزله خدایان دي زمنګ نه بل ته خلق په معنا د صورت سره دي وایستقلو حضرت عیسی علیہ السلام ته کله چې دا خلق له جوړو سره شری جوړو صورت د مرغۍ دی جوړو په تاسو نه کارم دي هغه د سما په حکم باندې له دې څخه دا د تخلیق په معنا د صورت سره دي دا خالقینو په یو خبره وره خلق دې ته ویل کیږي چې بغیر د ماضي غنون سګونو نه کوم شی دو کی ما سیوا د الله تعالی نه بل څه نشي کولای یو صورت او صنعت دې صنعت دې چې مواد لاندې موجود دي تا ته الله تعالی عقل درکړې دي باغی کی جمع تفریق کې باغی نه شی جوړ کی دا خلق چې لګیا دي کوم سګونو جوړي دا مواد الله تعالی ټول پیدا کړی دي دې ته صنعت وې صنعت دې ته وې تصویر نو معنا اے الله تعالی دا هغه بهترین او خاصه صورتونه جوړوونکي نه قانون خلقوم صنعت کوي دی معذور دي چرته جمع سګل تفریق کوي لیکن الله تعالی کا چې کوم کار کړی دی کنه دا پسان نه مو تدریج دی نه خوشالي چې ګرې دل تک څه چلو زمون د فار دلیل دی مو تدریج د فار دلیل نشته ثم انکم بیا تاسو بعد زال تفصیل دی مې تون خام خام رايبا تاسو په بیا مې او ځل مړ کیږي دا جن د مقدمي کی کنه قبر ته ورنه دي د قبر زندگی دلته نه بیان ثم انکم یوم القیامت بیا تاسو د قیامت پر تو بحثون دوباره وینې کولې شه د قیامت هغه ژوند یاد کو د دنیا د ژوند یاد کو دا ژوند چې دا په حقیقت کې حقيقي ژوند دی هم دا دی د دنیا د ژوند چې باغی باندې ترتب د آثار راځي هغه د دې ژوندۍ د داغي بیان کوي عالم برزخ کې ژوندۍ شتا هغه ژوندۍ حکمی دا باغی باندې آثار خارجي یاد ساته مرتب کیږي نه ها داغي بیان د کنه کې څو کې دا نه وي چې عالم برزخ کې ژوندۍ شتا تاسو کې کې داسې آرام شتا شتا هغه په مسله په خپل ځای باندې دا د برزخ ژوندۍ د قران او د احاد متواتر روایتونو څخه ده خو دلته هغه د ژوندۍ بیان کړی دي چې کوم ژوندۍ باندې ترتب د آثار خارجي راځي اثر خارجی دی دنیوی زندگی باندې مترتب کله حکم کله ماری کله منډه کله څنګه الله اخرت هغه ته بدل نه وګوره هغه جدا شری چې اخرت کې بکمې مزید نو غرض داری چې دلته هغه حقيقي جن مراد ده د برزخ نه څوک انکار نشي کولی چې قران کې نشته راشه قران کې مخ څه ځای کې شي مثلا تفصیلا بیان شي ولا ابا سپون اول هغه خلاصې دي په خلاصې راځه یا دې کاستر نه مبر ولقد خلقنا الله پیدا کړی دي ما په خپل مستاسو لپاره تاسو نو چت دا نه چې مونږه باندې له کوم ځان دا کوم تر نه او چت یو تر دي سما کرای تا وا اسمانونا طریقې دا نه باندې ته بته ورته بیا د پاو په شان دا د اسمانونو یو بل باندې کوي ښا دا څنګه د بیا د پاو نه دي فلک فلک کلا بیا خیر ریاضی دا نه خبره ده استاد ریاضی دا څنګه څنګه راهم کوي ماشا الله او هو اسمانونو سره ده ازمنه هغه یاران نه هم قرآن دې وړي هغه انسان عارش ور سره مرګره کې کرسی ور سره مرګره کې ټول نه وا اسمانونه دي اتمه کرسی دا نه هم عارش ته هغه دې ټول دا خپل ازمن والا دا ته هي اته دي ودا یو کوم باندې دا څه پراتی دا کوي دا ځان دې خو اګه نه دا زه دا کوم څه دې نه دې یو بل کوم اس کې 500 سال نظر شتا اټوال دې اسمان څنګه دې اګه 500 سال ته نه تار دي او دې یو بل نن دې والا څنګه دې دا ګورې کنه سمره فرق دې عمر فرق کړل څنګه او دې پتا غږی صاحب باندې ښا هغه د پاسه چې کوم اسمان دې هغه په ټول باندې هاته کړی دا بیا عرش په ټول هاته دا څه کوي نو ترایت معنا باندې باندې او یا ته ترایت معنا لار دی لکه ولار دی د ملائکو بس پاخې باندې زی راځي خو نه د اسمانونو معنا ته نه کړه فما کنا لا او نیم مونږه ان خلق دا هو د مخلوقات نه قاصد نه خبره ده هر یو مخلوق چې کوم حالت کوم عمل له الله ولنا بیا دی وانزلنا من السماء را ورو مونږه ته طرف د اسمان نه مراد ور یزدا یا طرف د اسمان ما ان ابو بقدر ان کو مقدار سرا اغم مقدار چا کا کی کی د پار د معاش د مخلوقات ما شی د معاش چ سمره د دې د معاش ضرورت دی الله تعالی وي دومره پر اور اوه ته په ځل را خوشی کړي طوفان نو د تیار کی یو بم د تکي نو یو بم نه ها ته نو نه چې کی کوم مطلب کار الله یو اندازې سره نه ډیر دي نه کوي بیا چې جنو کوم کما د پوری چې جامونه ځان نه دکنه یو ځان کی تا د کړي نه دا په سم نه کی چلے دي تا په سم را هو سونو خدای دې رحم اور مری سمو جو را کوټ نشي جوړې نه چا وره دي ځان دې فاسقناه الله تعالی وی دې سارکم عمر رولی دا اوپا فلاب دی پدیس مکا کی عمر رولی صفا مکس مکا بانی پوئی گی صدن نچنوی دی سنے رونا دی اور سچی دی سری کوئی آنشی گل گی دی اللہ وی دا کار ماو کو نفا ماو لارد کل ہو من السما کو بس مکا جدا تا سف کاری دادا اسما و انا علا زہابی بی اللہ تعالی وی من کو جولو دی دو گوبان دی لقاد من خام خواب قدرت لرو زہابی بی کو جولو دی اللہ وی چیزی وی چکم قدرت اشتا پہ نشتا یا هغه مخکې چې په دې مار کې چې جوړ کوه په ډیرو پسې په کاټا کاټا په دې ډول وګړه لا په کاټا کې الله یې زقادر په دې باندې چې بای نه در کوم څه پیدا کړي خان شان علیکم الله تعالی ما پیدا کړ تاسو په اړه په دې وګړه سره جنات ان باغونه موږ په دې نن تجربه وانا بند انګورو حالت واه تجربه انګور څنګه ته دا نور باغونه لکم فی اساس په اړه په دې باغونه کې فواد او تصیرتن می دې دی می وی دي کس ماته سم و من ها تاسو نن اور باز تاسو غره دانه به چې څو شي غټول چې کنه بسم الله ورته وایي نہ باز سیزونه د نورو فائدو د پاره دي تش قرات مثلا نه چې تبو خوري نه دغه میوي دي د نورو مقامات ژوندۍ د انسان د فائدې لپاره دي وا شجاعتنا الله تعالی او په راکړې مون کدي سرونه کو کوم نه الله دوی ځای سرونه د منتوري سینا په کوی تور دي پوری سینا سینا بیا مراد هغه غر دي چې حضرت موسی علیه السلام مدین نه راتلو کله کنه می سرتا او لار کې ورته نبوت څنګه نه لاشه هم کنه می شنو مراد نه هغه غر دي بیا نسبت هغه ته ولي کوي اول د زيتون ونال شي کوم به په ما زیتون ہونا دی کی شیو دا یا پاغی کی تغولی دی زیتون دیری وی نزد پر اللہ تعالی آگی کنیز بند دی او یا سینا پا مانا دا خیستہ کر سرا سینا مانا سرا اکنی بسی سے بھی مراد تنا خیستہ کر دی اکا آخا کر دی اکا پر کر دی کچھ کم غر خیستی غر کو سبا نو خیستی کونو پا بھوٹو پاندی کنا پا بڑو خلی کنا چتا کن اگران غری پکی کش کانی کانی چکل شی پکینا خفا کی گرمنا دا جا علم دا شو ونه منی پکی نیشتا بودی نیشتا سمرس پیر افکار لیو انتا سواب کلاشا آقا دا غصبا نادا دا غزینی دا مانزيري طرف تا داغه طرف تا ناشه غرونه تا وګوره ناغه سمره منظر دي راکې نیو ناشه ها خبره دا څه تم بده به دوه زرغونی کی دا سره د تیلو نا دا زرغونه خوا تیل ور سره دي دی خوانانه خیسته تیل دی وی هغه تیل ما سیوا د قرات نه نور ضرورت کې مستعمل دي وان اور دارنګ و سه بلن او دا په خپل دي لا کې نه هوته به غلا دا او وی پتہ کا تیل باندې هوته غلا په چرته ضروره مالش نه پیدا کیږي نه هوته او اصل سره امر دې دا سنا یو لکه ماته په کنه وي ته سماته سسر وګورو موږ ته مالش نه نمو و ان لكم اور به شک استاد پارا فلنا عامفین حیوانات کی بس کو محبت نه دا عبرت نه خامقا سامان دا عبرت حیوانات ته وګورې لیس نه کوم څه مونږ ته تاسو باندې ما دا غپاینا کی بدون حاج مخید دې دې دې دا خامقا ما ویلو دان دو خوشان دی پاس وینه دا میت دې ګورې چتونه نشته چې تاسو دادې هم چتونه دي دا لاندې د خوشانو ډېرې پروت دي دا د خاصه په وینه دا په میاس کې خالص مخلص کوي نه په کې د خوشانو بد بوي شته چې انسان به دینه نه فرق کوي ما باندې په تاسو باندې ډېر مهم دي کنه چې خوشانو او نارې مور سره په کړه نه مونږ سړي اسی ورته په چا پریږي مونږ په ځل ته کوو او نه په کې د وینې هغه رنګ شته ولې کې د وینې رنګ بیا په انسان کې نه دای په دې میاس کې د قدرت د باري تعالی دی پولیس شه او پیدا کیږي چې سر ګرځ سو کړی دی ولکن فی استاد بارہ بدی کے منافع کثیرہ تن ڈھیر پھیل دی الک تا نے سیدھا شملی دی کو تو غلو ماس کو بلا جانے اور پسے شیطان دی سرمون نے دا جوڑا دے کو نے دا جوڑا پن نہ تا کرن بعد تن ہرا سنا کہ ارس پسے شے جو بس سش حیوانات کو خدای پاک ہر را دین دا ہم کرا نہ در تے وی دی جدا حرام دی اور دا حلال دی اور دا حرام دی اور دا حلال دی و علی حق دی سرلو بانے پہنچا کہ پر حیوانات وعلى الفلك فبيعوا فوقو کی تحمل انتاز سرو لشه دل تاسونه پیدا کری دوخان پیدا کری دی دا موٹر دی لارائی پیدا کری پوجا دیکھ سرو گئے اور دوگو انتظام جدا کری دی کس سری کشتر دی جازو اللہ قد افلح المؤمنون فتاکی زر کامیاب دی مؤمنان اللذین دا کسان دی انکی صلاح دی مخاج جون چلی تو مسلم کی عجیزی پی والذین دا کسان دی هم عن اللہ دی مورزون چلی دی نار ووی دنا کارسی زنن مخلی والذین را تصالحوا هم زکات فائدون کی دی زکات ور کو ان کی دی یاد اعمال صالح ہو کو ان کی والذین دعا تصالحوا هم بفروجهم حافظون کی زین د شہرت د دې سات ان کی دی شرم گاون خپل سات ان کی دی بچانا دا خلاف شریعت مقامات الا علی ازواجهم دا علی کما نادم سر الا من ازواجهم مگر دا کرے بیان او مامله ته ایمان هم یاوی نه یعنی کم کسان چې دا خلافونه تاسو ماري باندې کوي چې زنانه ته مراد دي غلامان نه و انهم غیر مدونین دا کسان ملامت اندی کو دیکی فمن اتغا چاچ اولت و دفر شاوت و رازاری کت دین علاوہ فولائت هم العادون دا کسان دا حد نتیری دنگی دی والذین دا کسان دیهم دی اماراتهم چدید شرعی دی مدارو و آدین دلو دن اقل راون حفاظت دون کی دی والذین دا کسان دیهم علاق و لاتیم چدون دن اقل وحاظتون پدی همیشوال دی اولائت دا کسان هم الوارثون دی حق داران دی الذين آتاني رسولا فردوسا جهدار بشدي دي جنت فردوس يا ويريا اون دي جنت فردوس هم فيا خالدون دي مدري كامي شوي ولقد خلق الانسان بيدا كرد من انسان من سلارة اللي كان كل شيء من دين من خطنا ثم جعلناه يا غرزول يعني كي خود دي منغا اولاد دي آدم نطفتا ساس كده منا في قرار مكين كي اوكر آزا مقام دي ثم خلقنا نطفتا بيا شكر ورقر دي من نطفتا علاقتا دي تبرو دي ويني فخلقنا العلاقتا بيا منغا شكر ورقر دي تبرو دي ويني تمزغتا قطع دي غوخي فخلقنا المزغتا نوكر دولا منغا دا قطع دي غوخي عزاما عدوك بغير دي غوخنا فكسانا بيواه سلمون العزام دي عدوك تلحما غوها ثم انشاناه یا پیدا کومنګ دې خلق نه اخره ته پیدا ايش کړی چې کومه کې مادیات اوس عالم ارواح تراغه فتبارک الله برکات ورکون دې الله تعالی احسن الخالقین چې خاصتا شکل جوړون دې نه چې خاصتا شکل جوړون ته نور خلقون شکل نه جوړون الله تعالی خاصتا شکل جوړون شکل جوړ خلق نه ثم انکم یا تاسو بعد ذالک ته دین رسول من دون قام مقام راي ثم انکم یا تاسو یوم القیامه قامت رسول الله صلی الله علیه و سلم دې دې شه ولقد خلقنا اور پیدا کړی دی موږ او کوم د تاسو استاد څخه په راي په واس باندې نه او ما په لاندې موږ ان خلق د احوال دې مخلوقات نه غاسي نه قاتلا وان سننا ورو من سماع د اسمان نه مانو دو د قدرې په یوه مقدار سره پاس کنا هو یا حساب کوم دا وګ په لاندې په دې مدد کې یعنی او خود رو موږ دا وګ اور دا هم مقاومت کوي پاینا لا غادین دی او موږ د شکا په ټول د یو ګول قادر مخا مخا قدرت لري پان شان لکم را زرغون کو بدی سر استاد سره پار جناتین باغنا من نفید د تجروانا دین دا ګرو لکم کی استاد پار په دې په واکه کثیرا می وی دی دی و من آتا کون او باد دې می و نه پرتا کو و شجر تان زرغون او موږ بدی سر ونا تاسو دې چا زرغون دې من ګوري سینا په کو تور کې یا په هر هغه خیس بغر کې تم بوت دې ته نه چا زرغون دې سره دې له نا یا نکیل ور سره ور سره پاسیب نه او پختری سره دی چې دین د پاره د کولونکو بس مالش کارون کوي د تیرو او د پختری کارون کوي دا څو قانونو دا ټول وایي له کوم دې شته تاسو د پاره په لانا امي په حیوانات کې دای پر سامان دای ورته نوست کوم څو په تاسو باندې نه ما دا غوښتنې نه کیږي چې نه حاجی په څو کې دې کې پي ولا کوم چې تاسو د پاره په حیوانات کې مناسب کثیر ډیر من نتیری و من ها تاظرون باز تاظر ہے و علیہا پر حیوانات بانی و علیل فلکو فجازنو کشتو کی تحمدن فرولی تحمدن